Hayatın içinden hukuk. Hazırlayan ve sunan Mehmet Ali Başaran. Kıymetli dostlar, hepinize hayırlı günler diliyorum. Hayatın içerisinden hukuk programında bu hafta konuğumuz Muharrem Balcı. Hoş geldiniz Muharrem Bey. Hoş bulduk. İyi programlar. Teşekkür ediyorum. Öncelikle sizi bir tanıyalım. Muharrem Balcı kimdir? Yani ben şahsen tanıyorum. Bu camianın içerisinde, İslami camia içerisinde, İslami sahiplerle, ilkelerimize bağlı kalarak avukatlık yapmaya çalışan ve bu anlamda tanınmış bir isimsiniz. 40 yıldır da bu camianın içerisindesiniz. Sizi biraz daha yakından tanıyalım. Evet, ben 1952 doğumluyum. İstanbul Hukuk mezunuyum. 1979'dan beri de fiilen avukatlık yapıyorum. Hukukçuluk hayatımı 1972 üniversiteye girişten itibaren alırsam 40 sene olmuş. Tabii az bir zaman değil, 40 sene iyi bir zaman. Ama bizden daha fazla bu mesleği icra eden üstadlarımız da var. Onun için ben bazen onların yanında da kendimi biraz daha çocuk görürüm. Tabii hukuk yaşla ve zamanla sınırlı, mekanla da sınırlı bir vaka değil. Hukuk nasıl ki fıkıh insanın leh ve aleyhinde olanları bilmesi olarak çok basit tarif edilirse, hukuk yine insanın hayatının her anını ve hayatını yaşadığı her zemini bir hak ve adalet duygusu ve mücadele içerisinde geçirmesi demektir. Evet. Hukuku böyle anlıyoruz. Hukuk tabii ki hakların çoğuludur. Aynı zamanda bir sistemi ifade ediyor. Hukuk dediğimizde bir kurulu düzen ve bu düzen içerisinde uymak zorunda olduğumuz kurallar bütünü. Bunu hayatımıza indirgediğimizde yaşadığımız hayat boyunca belirli kurallara, kaidelere, nizamlara, kanunlara, kanunları tabii şu an bölümlerine açmıyorum ama evet, belirli ilkelere ve kurallara bağlı bir hayat yaşamaktır. Dolayısıyla biz de bu 40 yılı hukuka bağlı olarak, hukukun içerisinde ama hukuku üreterek geçirmeye çalıştık. Belki sizlerle tanışıklığımızın da altında yatan neden, evet, böyle bir nedendir. Siz hukukun yaygınlaştırılması diye bir tabir kullanıyorsunuz. Daha önce bunu ortaya atan sizsiniz. Bundan kastınız ne? Yani hukuk yaygınlaşır mı? Hukuk nasıl yaygınlaşır? Bu kavramı 1998'de İstanbul Barosu seçimlerinin hemen akabinde bir değerlendirme toplantısı sırasında kullanmıştım. Şimdi ilginç tarafı, bu kavram o dönemdeki hukukçu arkadaşlarımıza garip gelmişti. Çünkü anlayış şuydu: hukuk yaygınlaşmaz. Hukuk bazı insanlar tarafından bilinir ve uygulanır. Peki bu kim bazı insanlar? Uzmanlar. Peki halk, vatandaş, sıradan insan hukuku bilmesi gerekmiyor mu? Aslında hukukun yaygınlaştırılması kavramı bizim İslam hukuku ve Osmanlı uygulamasında var. Yani İslam hukukunun uygulandığı bütün dönemlerde hukukun yaygınlaştırılması kavramı var. Belki böyle değil ama yaşanan bir vaka. Nasıl yaşanan bir vaka? İşte fıkıh dedik. İnsanın lehinde ve aleyhinde olanları bilmesi. Yani kendi aleyhine olabilecek yaptırımları, lehine olabilecek imkanları, hakları bilebilmesidir. Şimdi bunu yürürlükteki hukuka ve hukuk sistemini yaşayan insanlara uyguladığımızda, yeni dönemde özellikle 80'lerden sonra batıda başlayıp bize de tevarüs eden işte insan hakları kavramı ve insan hakları retoriği ve olgusu, onun mücadelesi peyderpey bize de geldi. İşte tüketici hakları, hasta hakları, sağlık ve gıda güvenliği hakkı gibi bir dizi haklar. Bunlar neyi ifade ediyor? Bütün insanların kendi leh ve aleyhlerinde olanı bilmesini ifade ediyor. İşte hukukçunun görevi hukuku bu anlamda yaygınlaştırmaktır. Sadece hakimlerin, işte savcıların, efendim avukatların, sadece hukuk mesleğini icra edenlerin hukuku bildiği bir ortamda hukukun varlığından söz edilemez. Tabii yaygın olduğundan da söz edilemez. İşte biz onu kırmak anlamında insanlara hukukun yaygınlaştırması kavramını sağlatmaya çalıştık. Ben hukukun yaygınlaştırılmasını biraz da bilincin yayılması, hak kavramının, adaletin yaygınlaştırılması ve tabana yayılması olarak okuyorum. İki aşama var orada. Bir, öğrencilerle yaptığımız ve genç hukukçularla yaptığımız hukuk bilinci, Müslüman hukuk bilinci oluşturma çalışması. İkinci aşaması da şu: kitlelere, bu çalışmaların yansıtılması. İşte mesela mazlumlar böyle bir ihtiyaçtan doğmuştur. Hak arama zeminleri. Daha sonra işte sağlık ve gıda, hasta hakları ve buna benzer birçok yapılanma, hak arama zeminleri. İşte bu belirli insanların hukuku özümseyip üretmesiyle ama bunu ameli hale getirip bulunduğu zemindeki bütün insanlara yayması ameliyesidir bu. Dolayısıyla hukuku yaygınlaştırılması iki aşamalıdır. Bir, bu işin uzmanları veya bunun eğitimini yapan insanlar. İki, bu insanların taşıdığı ama bu insanlar taşıyacak o kitlelere hukuk bilincini. Dolayısıyla buradaki Müslüman hukuk bilinci sadece belirli insanların zihninde kalmayacak. Bütün halk kitlelerine yayılarak insanlar haklarını görevli, tabii ki görevlerini de bilmesi lazım. Burada size dinleyicilere bir tavsiyem, rahmetli Aliya'nın Tebaa ve İtizacılar başlıklı bir bölümü vardır kitabında. Doğu ile Batı arasındaki İslam adlı kitabında çok güzel bir bölümdür. İki paragraftır. Mutlaka okunması gerekir. Tebaa ve İtizacılar. Hı hı. Müslüman hukuk bilinci Tebaa bilincini İtizacılar bilincine, yani itiraz edebilenler, gerektiğinde isyan edebilenler, hakkını arayabilenler ve iktidarlar karşısında o iktidarın da her türlü imkanını ben sağlıyorum diyebilip ve sorgulayabilen, soru sorabilen insanlar. İşte Müslüman hukuk bilinci bu hak arama veya hukukun yaygınlaştırılması düşüncesini, kavramlarını bu şekilde kuvveden fiile geçirmesi demektir. Sayın Valici, bu bilinç meselesine gireceğiz ama ondan önce az önce bahsettiniz, genç hukukçular dediniz. Genç hukukçular hukuk okuma grubu yaklaşık 15 yıldır devam eden bir çalışma. Bu çalışmanın en başında varsınız, hala da varsınız. Nasıl bir çalışma bu ve buradan neyi murad ediyorsunuz? Bu çalışma bir ihtiyaçtan doğdu. Biz Hukukçular Derneği'nde, ben başkan vekiliydim 90'lı yıllarda. Orada üniversiteye yakın bir yerimiz vardı, dernek yerimiz ve üniversiteli genç arkadaşlar oraya gelip gidiyorlardı. Orada arkadaşlarla, birkaç arkadaşla başlattığımız bir çalışmaydı. Sanıyorum 8-10 kişiyle başlattık. 98, o tarihten bu yana hiç ara vermeksizin, hiç tatil yapmaksızın, yani yaz tatili, kış tatili, sömestr tatili bilmeyen, sadece Ramazan ve Kurban bayramlarında tatil yapan bir çalışmayı başlattık. Ve bugüne kadar da bu böyle devam etti, hala da devam ediyor. Yüzlerce, hatta birkaç bin kişi bu çalışmadan geldi, geçti, mezun oldu, tayin oldu, değişik yerlere gitti. Ama hala arkadan sürgün olarak gençler gelir ve bir fide gibi bu çalışma 90-100 kişilik ortalamayla hala devam eden, salı akşamları yapılan bir çalışmadır. Bu salı grubu olarak da bilinir ama genç hukukçular hukuk okumalarıdır. Adı üstünde okumalar yapılır burada. Hı hı. Seminer çalışması değildir. Yanlış bir algı var. İnsanlar sohbet ve seminer kavramlarına ve olgularına çok yakın. Niye? Çünkü çok kolaydır bu. Birisi gelir dışarıdan konuşma yapar gider. Kimsenin bir sorumluluğu yoktur. Ama bizim yaptığımız derstir. Bunu ben ısrarla birçok derste vurgularım. Bu bir derstir. Yani herkesin okuyarak geldiği veya katıldığı, interaktif katıldığı bir ders ortamıdır. Her hafta bir o grubun öğrencisi, ki ben de dahil olmak üzere herkes orada öğrencidir. Her hafta bir öğrencinin yapacağı bir sunum, ki bu sunumlar daha önce konu olarak alınır. Genelde konuları ben dağıtırım veya kendisi konu alır getirir, bizden geçer. Ondan sonra hazırlığını yapar, sunulacak hale geldiğini birlikte karar verdikten sonra da sunum yapılır. Ve dinleyenler de, hazır gelenler özellikle interaktif katılım yapar. Ve bu 15 yıldır böyle devam eden bir çalışmadır. Buradaki gençlerden ne bekliyorsunuz? Yani nasıl bir... Buradaki gençlerden beklediğimiz şu, zaten en başından söyleriz. Burası bir Müslüman hukukçu bilinci oluşturma zeminidir. Dolayısıyla bu zeminde ağırlıklı olarak kamu hukuku ve İslam hukuku çalışmaları yaparız. Özel hukuk çalışmaları nadirdir. O çünkü her yerde yapılan bir çalışmadır. Ama kamu hukuku çalışmaları, yani ceza hukuku, idare hukuku, anayasa hukuku, insan hakları hukuku, uluslararası ilişkiler, tarih, yakın tarih, geçmiş tarih, bütün bu konular burada tartışılır, konuşulur. İslam hukukunu konuşulur. İslam hukukunun oluşturmuş önemli şahsiyetler burada biyografileri çıkarılır, konuşulur, tartışılır. Dolayısıyla çok çeşitli konular bu ders grubunun, genç hukukçuların konusu haline gelir ve tartışılır. Ve bu çalışmaların içerisinden bazılarını çok beğendiklerimizi ve çok yararlı olduğunu düşündüklerimizi basarız. Birikimler adı altında bir almanak gibidir o. 3 yılda bir, şu ana kadar 3 tanesi yayınlandı. Birikimler 1-2-3, 4.sü hazırlanıyor. İnşallah 2012 sonu veya 2013'ün başında 4. birikimleri de yayınlamış olacağız. Şimdi Sayın Balcı, Müslüman hukukçu bilinci dediniz. Bir hukuk bilinci var, bir de Müslüman hukuk bilinci var. Bunun arasında nasıl bir fark var? Yani burada önemli bir şey temas ediyorsunuz. Müslüman hukukçu bilinci. Yani bunlar çok temel, çok derin kelimeler, çok sağlam kavramlar. Müslüman hukukçu bilinci, bir de hukuk bilinci var demek ki. Elbette. Bakın, en basitinden internete girdiğinizde hukuk bilinciyle alakalı bazı makaleler, çalışmalar görürsünüz. Müslüman hukukçu bilinciyle alakalı çalışmalara pek fazla rastlamazsınız. Niye böyle bir, aslında bu bir ayrım değil. Bu bir ilave bizimki. Yani hukuk bilinciyle Müslüman hukukçu bilincini ayırmıyoruz. Müslüman hukukçu bilinci kendini bu şekilde tanımlayan insanlarla alakalıdır. Biz kendimizi nasıl tanımlıyoruz? Biz sadece işte avukat Muharrem Balcı olarak tanımlamıyorum kendimi. Şöyle tanımlıyorum ve öğrencilere de bunu tavsiye ediyorum. Ben İstanbul'un Aksaray'ında ama Türkiye'nin İstanbul'unda, Orta Doğu'nun Türkiye'sinde, İslam coğrafyasının Orta Doğu'sunda doğmuş, büyümüş ve hukukçu olmuş bir insanım. Yani kendimi tanımadığım zemin Müslümanların ayaklarının bastığı topraklardır. Bir, ikincisi elbette ki bu topraklardaki medeniyetlerin üzerine de ayağımı basıyorum kendimi tanımlarken. Şimdi o halde benim bilincim bu tarihi misyondan ve tarihi köklerden geliyor. Yine benim bilincim bu topraklarda yaşayan insanların din olarak, bilinç olarak Hazreti Adem'den bu tarafa hak anlamındaki, hak kavramını işleyebiliriz belki biraz sonra. Evet. Hak anlamında gelen o sabık malumat, geçmiş malumat, bütün medeniyet birikimleri ve tabii bunun içerisinde hukuk birikimleri. Bu hukuk birikimleri bizde bir bilinç oluşturuyor. Bu bilinç evrensel insan hakları veya evrensel hak kavramını, hukuk kavramını, teorilerini hepsini içine alan ama hepsinin üzerinde mutlak, değişmez sabitelerle kendini ifade eden bir hukuk sistemi, bir hukuk bilincinden bahsediyoruz. Elbette ki batıdaki anlamıyla hukuk bilinci evrensel hukuku, evrensel hakları ifade ediyor. Ona itirazımız yok. Bu bir yere kadar doğrudur. Ama bu doğrular, bu doğruların sahipleri tarafından tarih içerisinde bir nevi putlarını yer gibi yenmiştir de. Evet. İşte bakın, insan hakları 1980'lerde hatta 90'da bile sarkan insan hakları platformları veya kabullenişi şimdi kendini güvenlik doktrinine dönüştürmüş durumda. Niye? Çünkü Batı'nın şu an ihtiyacı güvenliğidir. Böyle görmüştür ve bu güvenliğini kendi ön bahçesinde değil, başka ülkelerin topraklarını da ön bahçesi görerek oralarda kotarmaya çalışıyor. Elbette ki bu evrensel insan haklarına da aykırı bir şeydir. Ama bir Müslüman zihin böyle kabul etmiyor bunu. Müslüman hukuk şu bilinci bütün bir dünya hukuk birikimlerinden çıkartmış olduğu ve tabii ki kendi sabiteleriyle, yani vahyin ona getirdiği, kendisine getirdiği sabiteler ışığında dünyayı okumak, tarihi okumak, hukuku okumak ve insanların geleceğiyle alakalı mutlu senaryolar üretmek üzerine kurulu bir bilinçten bahsediyoruz. Burada diğer hukuk bilinçlerini bir inkar yok. Onları da kabullenen ama onların üzerine çıkan, hatta onları da zaman zaman eleştiren, belki hizaya getiren bir bilinçten bahsediyoruz. Aynen, belki de Kur'an gibi. Kur'an da geldiğinde evet, kendinden önceki evet, kitapları tasdik etti, tasdik etti ama aynı zamanda tashih etti. Şimdi biz külli bir insan hakları literatürünü ve mevzuatını kabul ediyorsak bu inançlarımızda çok ciddi bir çatışma doğurur gibi evet, geliyor. Evet. O zaman evet, burada demek ki mümeyyiz bir akla ihtiyacımız var bizim. Bizim burada sabitelere ihtiyacımız var. Bu sabiteler konusunu iyi anlamamız lazım. Burada siz bunu biraz daha deşer misiniz? Hemen bir örnek vereyim. Bakın, Batı'da eşcinsel hakları diye bir hak üretildi. 1968'e kadar eşcinsellik, ki Freud'da da böyleydi, bir hastalık olarak kabul ediliyordu. 68'den sonra ne olduysa birileri bunun hastalık değil bir tercih, cinsel tercih olduğunu söyledi. Şimdi bakın, cinsel, yani bir tercih yapabilmek de bir haktır. Ama o güne kadar bir hastalık olarak, bir tercih olarak, bir hak olarak görülmeyen bir vaka ama birileri tarafından dünyaya böyle empoze edilmeye başladı. Evet. Yani şunu söylüyorum. Batı zihniyeti veya o materyalist zihniyet haklar teorisini veya hakları içine boşaltıp başka şeyler koyabilmekte veya kazanılmış haklara kendince, kendi sabitelerince veya oynak sabitelerince, öyle diyelim, kaypak sabitelerince bir şeyler ilave etmekte. Ama bizim şeyimiz o değil. Müslüman zihin bunu böyle yapmıyor. Onun yaratıcıyla ilişkileri var. İnsan olarak tabiatla ilişkileri var. Kendi hemcinsleriyle ilişkileri var. Bu üç ilişkiyi değerlendirerek kainata bakıyor. Hayatı ve kainatı izah ederken Allah ile, insan ile ve tabiatla olan ilişkisi çerçevesinde bakıyor. Bu üç ilişkiden herhangi birini zedelemeden bakıyor. Eğer bunlardan herhangi birini kabul etmez, zedelerse sağlıklı bir hukuk bilincine ve sağlıklı bir değerlendirmeye, yani hayat ve kainatı izahta sağlıklı bir sonuca ulaşamayacağını düşünür. Biz Müslüman hukukçu bilinci derken bunu vermeye çalışıyoruz. Diyoruz ki insanlara, arkadaşlarımıza, biz bu üç temel ilişkiden mürekkep bir varlığız. Sakın ha bu üç ilişkiden herhangi birini görmezden gelmeyelim. Batı'da böyle değildir. Batı'da Tanrı bu yok. Üç ilişki, mesela Allah olan ile olan ilişki kesilmiştir Batı'da. Evet. Allah kainatı yaratmış, çekilmiş onlarca onlara göre. Tabiatla olan ilişki, insan tabiatı kullanmakla mükelleftir. İstediği gibi kullanır ve bozabilir de. İnsan insanla ilişkilidir ama insan insanın kurdudur, evet, anlayışı. Bu üç ilişkiyi üçünü birden de bozarak gelmiştir. Şimdi böyle bir hukuk bilincini biz Müslüman hukukçu bilinciyle eş tutabilir miyiz? Tutamayız. Buraları eleştirip olması gereken yöne doğru evriltiriz. Bizim işimiz bu. Böyle bir çalışma içerisindeyiz. Kesinlikle. Eşcinsellikten bahsettiniz. İşte Batı'da eşcinsellik bir insan hakkı olarak kabul görüyor. Demek ki biz insan haklarına sırtımızı rahatça yaslayabilseydik eğer, bu eşcinselliği bir hak olarak görecektik ki biz bunu bugün bir hak olarak görmüyoruz. Çünkü bunun normal olduğunu görmüyoruz. Çünkü bunun fıtrata dayanmadığını biliyoruz. Demek ki burada bizim bakışımız, yani batılı bir anlayıştan çok farklı bir anlayış, çok farklı bir zihin. Şimdi zaten konuştuğumuz o zihin bu zihin. Yani Müslümanca düşünüş, Müslüman hukuk zihni. Bu zihin zaten bizi sanırım meseleyi kavratacak ve bu üç ilişkiyi bize anlatacak olan şey bu. Bakın bu üç ilişkiyi anlatan çok güzel bir sure var Kur'an-ı Kerim'de, Kalem suresi. Orada bahçe sahiplerinden bahsediyor Allah-u Teala. Üç kardeş veya üç arkadaş. Üç kardeş diyelim, üç kardeş. Bunlar akşamdan kendi aralarında müzakere ederler. Derler ki sabah erkenden kalkalım, bahçemize gidelim ve bahçemizdeki ürünü devşirelim. Çok ilginç. Sabah bahçeye gittiklerinde bahçeyi tanımazlar. Biri der ki biz yanlış geldik galiba. Öteki der ki hayır, galiba biz mahrum bırakıldık. Bir diğeri, üçüncü kardeş der ki hayır, biz doğru yere geldik ama ben size söylemiştim, Allah'ı çokça tesbih edeydik. Buradaki tesbih Allah'ın ismini sadece zikretmek değil, Allah'ın istediği, arzu ettiği şekilde bir ürüne yaklaşmak veya onu öyle değerlendirmek. Tabii orada daha sonrasında şunu anlıyoruz ki, devam ediyor. Diyor ki bir tanesi, sabah erkenden gidelim, herhangi bir yoksul gelmeden bahçemizi devşirelim. Ve bunu söylerken de hiçbir istisna, yani hem devşireceklerin hem de yoksulun hakkıyla alakalı düşüncede hiçbir istisna da bırakmamışlardı diyor. Ve yine ayetlerin devamında onları müstani, kendini müstani gördü diyor. Evet. Yani istina, kendini hiçbir ihtiyacı olmayan varlık gibi gördü. Bu Allah'a raci bir şeydir. Allah'a ait bir sıfattır. Dolayısıyla o Kalem suresinde anlatılanlar, biz tabiatla olan ilişkimizde, Allah ile olan ilişkimizi kaybettiğimizde zarara uğruyoruz, hüsrana uğruyoruz. İnsanla, yani o yoksulla olan ilişkimizde kazançlarımız bize ait değil, bize bir emanettir. Ve Allah'ın birer nimetidir ve o nimetler içerisinde Allah'a ait olan bir pay vardır. Kur'an'ın birçok yerinde bu geçer. Bu pay işte o mağdur ve mazlumların, yoksulların payıdır. Onu yok saydığınızda insanın insanla ilişkisini zedelemiş oluyorsunuz. Bunun zedelenmemesini söyleyen Allah ile olan ilişkimizdir. Yani vahyin kendisidir. İşte bu üç ilişkiyi en iyi resmeden surelerden, ayetlerden bir bölümdür Kalem suresi. Ben genç hukukçulara sık sık bu Kalem suresini okurum, okuturum. Buradan Müslüman hukuk bilincinin kitlelere nasıl yansıtılacağını veya kendi aramızdaki ilişkilerde bile hangi çerçevede olacağını daha rahat anlamaları için. Kesinlikle. Hukuk dediğimizde siz işte hukuktan ne anladığınızı söylüyorsunuz ama bir de Türkiye'de insanlar, bazı kesim insanlar hukuktan sadece kanunları anlıyorlar. Ona göre hukuk dediğinde kanun koyucu, tırnak içerisinde her hangi zihinse, hangi algıysa o kanun koyucu, hangi arka plana yaslanıyorsa onun koymuş olduğu kanuna uymaktan ibaret ve onu uygulamaktan ibaret bir hukuk anlayışı da var. Bu anlayışlar arasında ne kadar farklar var? Bakın eğer hukuku kanunla sınırlamış olsaydık veya bu doğru olsaydı o zaman hiç kanunlar değişmezdi. Kanunlar ideal olsaydı, mutlak surette kanunlara uymamız gerekseydi bu kanunlar değişmezdi. Kanunlar niye değişiyor, nasıl değişiyor? İnsanlar bunlara çok iyi uyduğu için kanunlar değişmiyor. Uymadıkları için, uymakta zorlandıkları için ve tabii ki içlerinden bazı sivil itaatsizlerin çıkarak kitleleri veya kurumları etkiledikleri için kanunlar değişir. Yoksa hukukçular dünyanın en tutucu kesimidir. Kolay kolay kanuni değişiklik yapmak istemezler. Toplumda yansımalarını görmeden, yani sağlamcıdırlar. Dolayısıyla kitlelerin zihni her zaman yasa koyucunun önünde gider. Ve yasa koyucu zaman içerisinde buna uyum sağlar. Özellikle Türkiye'de de bu böyledir. Bir diğeri, yasa koyucu dediğimiz insanlar toplumun belirli kesimlerinden süzülerek gelmiş insanlar. Demokrasilerde bunlar ekip adamı olabilirler. Bazı zeminlerin, bazı grupların, bazı güç odaklarının da temsilcileri olabilirler ki bu çok olasıdır. Örneklerini bizde de görüyoruz, diğer ülkelerde de görüyoruz. Dolayısıyla kanun yapıcı kanunu yaparken sadece toplumun isteklerini değil, kendi isteklerini, arzularını da değerlendirmeye almaktadır. Dolayısıyla yapılan kanunların mutlaka doğru olduğunu, uyulması gerektiğini değil, kanunların eksik ve yanlış olabileceğini, değiştirilebileceğini kabullenerek bakmak lazım. İşte sivil itaatsizlik tam da burada oturuyor. Zaten Türkiye'de kanunların yapım aşamasında o kanunlara uyacak olan insanların bir katılımı söz konusu değil. Yani üstten aşağı Jacobin'ce bir dayatma şeklinde kanunlar birçok yerden devşirilmiştir. Hatta copy paste dediğimiz al uygula. Yani bazen çok net bir şekilde söyleyebildiğimiz gibi milletin üstünde bir deli gömleği gibi giydirilmiş, ellerini avuçlarını bağlamış bir kanun yapım mantığı var. Bu sanırım çok sıkıntılı bir şey. Genelde de Kurtuluş Savaşı gibi savaş vererek önemli bir badire dönemi atlatan ülkelerde ve milletlerde bu sıkça görülür. Resepsiyon hareketi denir buna. Hı hı. Bir başka ülkenin hukuk sistemini alıp veya kanunlarını paket olarak alıp halka sormadan onlara uygulamaktır veya kanunlaştırıp uygulamaktır. Türkiye bu örneği yaşayan çok önemli ülkelerden biridir. Ama tutmadığını, bu resepsiyonun bu millet üzerinde oturmadığını da çok net, işte 80 küsur yıldır görüyoruz. Nitekim ceza kanunumuz 1926'da kabulünden sonra 2001'e kadar 83 kere değişikliğe uğramış. Yasa yapılmış, uygulama tarihine kadar sanıyorum bir sene kadar. O bir sene içerisinde, yani yasa yapıldıktan uygulamaya geçeceği süre içerisinde yine 5-6 değişikliğe uğramış. Evet. Şimdi bu ne anlama geliyor? Bu toplumun bünyesine uymayan yasaların. Hakeza medeni kanun da öyledir. Hakeza borçlar kanunu böyledir. Şimdi bunlar ne anlatıyor bize? Bunlar bize bu milletin tarihiyle, geçmişiyle, diniyle, yaşantısıyla, örfüyle barışık olmayan veya buna uygun dizayn edilmemiş, bu toplum tarafından yapılmamış kanunların veya işte kanuni düzenlemelerin, sadece kanun olmayabilir, bu tüzük olur, yönetmelik olur, anayasada bir kanundur, anayasa olur, bunların çok fazla iş görmeyeceğini ve toplum tarafından dışlanacağını, kusulacağını gösteriyor. İşte buyurun, şimdi yeni bir anayasa yapma aşamasındayız. Ama bugüne kadar 1924 anayasası hariç meclisin yaptığı bir anayasaya sahip olamadık henüz. Şimdi dolayısıyla yani bırakın milletin, meclisin bile yapmamış olduğu, temsilcilerin yapmamış olduğu, birkaç kişinin iki dudağının arasından çıkan bir kanuni düzenlemeyle yıllardır bu ülke idare edilmeye çalışılıyor. O halde mevcut hukuk sistemiyle tatmin olmak hiçbir hukukçuya yakışan bir durum değildir. Ha, elbette ki mevcut hukuk sistemiyle yargılamalar yapılacaktır. Efendim, hayat bu şekilde dizayn ediliyor. Bu doğru. Ama bunların değişmesi için verilecek mücadele insanlık onurudur. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Böyle bir onuru bizim kuşanmamız gerekiyor. Genç hukukçularda kastettiğimiz Müslüman hukuk bilinci bu insanlık onuruyla beraber değerlendirilmeli. Az önce Aliye'den bahsettiniz. Ben oraya dönmek istiyorum. Teba ve itizalciler tam da bu noktada. Yani çünkü Müslümanlar adaleti arayan en temel ilkelerinden biri adalet ve tevhid ve adalet olan insanlar Müslümanlar. Bu adaletin arayışı bizi teba ve itizalciler ikilemine getiriyor herhalde. Siz bu noktada Aliye'nin adını andınız. Bunun tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Aliye de bir hukukçu. Buradan Aliye tesadüfen anılacak birisi değil tabii. Tabii. Yani ya işte şu konuyu konuşuyor aklımıza geldi değil. Hangi konuyu konuşursak konuşalım hukukçu olarak hiç aklımızdan çıkmayacak birisi. Evet. Bu önemli. Yoksa şu an Aliye aklımıza geldi. Aliye'den bir örnek verelim. Aliye'den örnek verilmez. Aliye'nin hayatı örnektir, yaşanılır zaten bir hukukçu için. Üstelik hukuku bir filozof gibi konuşan, konuşturan, düşünen birisi. Dolayısıyla Aliye'yi çok önemsediğimi söyleyebilirim. Aliye Batı'nın göbeğinde, Avrupa'nın göbeğinde bir ikinci Kudüs oluşmasını sağlayan düşüncenin temsilcisidir. Tek başına Aliye değildir. Bir ekip çalışmasıdır. Ama tabii Aliye o mümbit arazinin, mümbit zeminin çıkardığı önemli bir liderdir. Hukukçuluğu bizim için tabii ayrıca bir değerdir. Orada ezber bozan bir açıklaması var. Bir batılı zihniyete, mesela Aliye birçok düşüncelerinde batı kökenli bir kalkışı da vardır. Hı hı. Ama o kalkışı metodik olarak belki almıştır. İçerik olarak öyle değildir. İçerik olarak tam anlamıyla İslami bir, terbiye edilmiş bir İslami zihinle kalkış yapar. Teba ve itizalcilerde teba zihniyeti Avrupa zihniyetidir. Bu çok önemli. Yani her şeyin düzgün, kitabına uygun, cetvelle çizilmiş gibi olması gibi ifade ettiği o teba zihniyetini eleştirmez. Onu anlatır. Onun karşısına da itizalci düşünceyi koyar. Ve sonra da der ki, buyurun siz hangisindesiniz onu söyleyin der. Bir zorlama da yoktur. Ama o mukayeseden, ki itizalcilikte her şeyin doğru olmadığını kanunlar anlamında, hukuk anlamında, bir iktidarların bizi beslediğini değil, tebaanın iktidarı beslediğini, padişahı, kralı, kimse onu beslediğini ifade eder. Dolayısıyla böyle bir işlevsel topluluğun iktidarı belirleme hakkı olduğunu, ona itiraz ve itizal hakkı olduğunu, isyancı bir zihniyetin, yani yeri geldiğinde isyan edebilecek bir zihniyetin insani olduğunu ifade etmeye çalışır. Ondan sonra da son satırda der ki, bu ikisinden hangisine girdiğinizi siz belirleyin der. Böyle bir tercihle de karşı karşıya bırakır. Zaten böyle bir tercihle karşı karşıya bıraktığı kitleler yanında yer almışlar. Ve gerçekten de insanlık onurunu kuşanarak bütün bir batıya karşı, aslında bu mücadele Sırplara karşı değil, bütün bir batıya, neticede Srebrenica'da işte Hollandalıların 8 bin insanın, 8 bin küsür insanın katline neden olmaları zihniyetinin de oluşturduğu o batıya karşı bir duruşu ifade eder Aliye. Onun için Aliye örnek vermek için değil, yaşanmak içindir. Zaten Aliye ne doğuyu ne batıyı tek başına olumlamaz veya olumsuzlamaz. Evet. Ama İslam'ın arada her ikisini de hizaya çektiğini, getirdiğini söyler. Evet, itidalle orta yol üzere bir denge oluşturduğunu ve o ilişkilerin fıkhını, hukukunu oluşturduğunu söyler. Kıymetli dostlar, Avukat Muharrem Balcı ile Hayatın İçerisinde Hukuk programında hukuk üzerine sohbet ediyoruz. Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Kıymetli dostlar, Hayatın İçerisinde Hukuk programında sizlerle beraberiz. Avukat Muharrem Balcı konuğum ve hukuk üzerine bir sohbet gerçekleştiriyoruz. Hakkı konuştuk, hukuk konuştuk. Biraz da hukuk eğitimini konuşalım. Türkiye'deki hukuk eğitimi sizce yeterli mi? Buradan nasıl bir kuşak çıkar? Türkiye'de bir hukuk eğitimi yok zaten. Yok. Türkiye'de hukuk fakültelerinde kanunları anlatıp, öğretip, onun üzerinden pratiklerle sonuca varan ve diploma veren bir eğitim sistemi var. Yenilerde belki bazı hocalar, hepsi değil, bazı hocalar öğrencileriyle biraz daha yakın ilgilenerek bunu biraz farklılaştırmış olabilirler ama bunlar esasen müessir değil, yani eğitimin tümünü temsil etmiyor. Bunu nereden biliyoruz? Hukuk fakültesi mezunu olmuş insanların hukuk adına sadece bazı kanunları bildiğini ama bir hukuk felsefesini, bir hukuk sosyolojisinden haberdar olmadığını, bir hukuk tarihini bilmediklerini görüyoruz. Bu dersler görülse bile çok mevzi olarak görülüyor. Halbuki bakın, öğrencilerimiz okula girdikten sonra mezun olana kadar o kanun maddeleri değişiyor. Hayata atıldıktan sonra değişiyor. Örneğin ben 1-2 yıldır aşağı yukarı 2 yıldan fazladır büromla uzak kaldım. Şimdi intibak etmem için yeniden ders çalışıp o kanun değişiklikleri veya en azından önüme gelen problemlerde, davalarda o kanun değişikliklerini yeniden okumam, bakmam lazım. Ama şuna yeniden bakmıyorum. Bu kanunları değerlendirmekteki oluşturmuş olduğum hukuk mantığımı tekrar tekrar gözden geçirmiyorum. Ha, bu eğitimin verilmesi lazım. Bir kere liselerden mantık dersi kaldırıldığı gibi, yok herhalde. Bu çok önemliydi. Birçok konunun anlaşılmasında mantık kuralları ve mantığı nasıl işleyeceği, nasıl oluşturulacağı önemliydi. Bu artık yok. Dolayısıyla bir hukuk mantığı içinde bir kere insanlar kendi dillerini doğru dürüst konuşamıyorlar. Dillerinin kurallarını bilmiyorlar, kavramlarını bilmiyorlar. Elbette ki hukuk dilini anlamakta da epeyce zorluk çekiyorlar. Ve ben mezun olan birçok genç arkadaşımın hukuk adına mezuniyetine kadar çok fazla bir şey öğrendiğini görmüyorum. Bir. İkincisi, hukuk fakültesi öğrencileri sadece hukuk okumamalılar. Edebiyat okumalı, şiir okumalı, roman okumalı. Ama yakın tarih okumalı, sosyoloji okumalı, felsefe okumalı. Yani hayatın her alanına nüfus edecek bir bakış açısı oluşturacak temel referanslarını ancak okumalardan alabilirler. Ben bakıyorum 4 yıl boyunca arkadaşlar vize ve final kaygısından ve ders çalışmaktan o 4 yıllarını bana göre heba ediyorlar. Hani bir laf var ya, işte fakülteyi 4 senede bitiren ne olmuştur diyor. 4 senesi kaybolmuştur. Evet, 4 senesi kaybolmuştur. 5 senede bitiren 5 seneyi kazanmıştır gibi. Şu an tam hatırlayamıyorum. Böyle bir tekerleme var. Hatta onu bir hocaya da mal ederler ama hoca onu ben söylemedim diyor. Dolayısıyla maksat orayı 4 senede bitirmek değil. Ama 4 senede gerçekten dolu dolu bitirmek belki. 5 senede de bitirip bomboş bitirenler de vardır mutlaka. Ama öğrencilik yaşlarındaki okumalar çok önemlidir. Çünkü insan zihninin en çok kavradığı dönemlerdir. Lise ve üniversite çağları. Hatta üniversite değil, lise döneminde çok iyi okumalar, temel okumalar yapması lazım öğrencilerin. Hukuk fakültesine geldiklerinde bir kere hukukla alakalı bir öngörüleri olması lazım. Ben üniversiteye geldiğimde hukukla alakalı hiçbir öngörüm yoktu. Ama öğrencilik yıllarında yapmış olduğumuz okumalar, lisedeki okumalarımız, sonra hukuk fakültesinde yapmış olduğumuz okumalar hala bugün benim hukuka bakışımı etkileyen, oluşturan okumalardır. Dolayısıyla biz genç hukukçular grubuna hukuk okumaları grubu adını vermemiz bu. Okumaları çok önemsiyoruz. Evet. Bu hukuk eğitimi okumalar yaptırmıyor genç arkadaşlara. Hocalar sadece kendi derslerine odaklanmalarını ve sınavdan iyi not almalarını ve hep nota endeksli bir yapılanmadan bahsediyoruz. Halbuki öyle değil, öğrenmeye endeksli, eğitime endeksli bir okuma, bir hukuk eğitimi olması lazım. Şimdi bir devlet okulunda okuyan bir öğrenciden de itizalci değil, tebaa olması bekleneceği için sorgulamaktan ziyade kabul etmek, benimsemek, uygulamak. Ben o düşünceye katılmıyorum. Özel okullarda belki daha çok, daha fazla tebaa zihniyeti var. Ben de bir özel okulda. Belki diyorum ben. Yani bu her iki taraftan herhangi birini rencide etme anlamında söylemiyorum. Ama kamu eğitiminden bahsediyorum. Şunun için, devletin hukuk eğitimiyle özel okullardaki hukuk eğitimi arasında fark yok. Çünkü sonuçta devlet üniversitesinde eğitim görmüş, oradan işte diplomasını veya tezini kabul ettirmiş, doktorasını yapmış insanlar, uzmanlar bugün özel üniversitelerde dersleri veriyorlar genelde. En azından şimdilik böyle. Bir, ikincisi özel okuldaki arkadaşların çok daha rahat olduklarını görüyorum. Yani belki varlıklı olmaları dolayısıyla. Gerçi vakıf üniversitelerinin bir kısmının tam burslu, yarım burslu gibi öğrenci kabulleri bunu biraz kırıyor ama özel okullarda okuyan arkadaşlarımızın tebaa zihniyetine daha yakın olduğunu söyleyebilirim. Yani tecrübelerim bu. Evet. Ben biraz kamu eğitimini eleştirmek açısından bunu söylemiştim. O ayrı bir kısım. Yani kamu eğitimini eleştirel bakışı başka bir tarafa koyalım. Evet. Sonuçta kamu eğitimi tabii ki hiç kimsenin, hiçbir ideolojik yaklaşım bugün kamu eğitiminin doğru yeterli olduğunu veya doğru olduğunu söyleyemez. Söylerse abesle iştigal eder. Kaldı ki bu eğitimi verenler veya dizayn edenler de bunun yetersiz olduğunu kendileri söylüyorlar ve sürekli geliştirmeye de çalışmaları bu yüzden. Burada sıkıntı bunun ideolojik olması. Mesela insanlık, özellikle bizim gibi toplumlarda mesela kapitalizm eleştirisi yapılmadan Müslüman olunabileceğini düşünmüyoruz. Az önce bahsettiğiniz Kalem suresi antikapitalisttir, tırnak içerisinde bir suredir, bir giriştir, bir tirattır. Ama bakıyoruz ekonomi bölümlerinde, iktisat bölümlerinde biz her ne olursa olsun yine dönüp dolaşıp kapitalist modeli uygulayan, öneren, tavsiye eden, dikte eden kitapları okuyoruz 80 yıldır. Burada da böyle, Avrupa'da da böyle, Amerika'da da böyle. Yani bu paradigmayı yırtacak, bunun dışına çıkacak bir isyan, belki bir isyan ahlaki, belki bir itaatsizlik Türkiye'de meşru görülmüyor. Görülmez. Bunu şuradan da biliyorsunuz belki. Sizden önce bu çalışmalarda bulunan bazı abileriniz, ablalarınız, yani sizden daha önceki kuşaklar belli kamu görevi aldıklarında bu aldıkları eğitimi veya burada öğrendiklerini unutuyorlar. Veya unutmuyorlar ama belli bir zorunluluk hissediyorlar kendilerinde ki gittiklerinde o bürokrasiyle özdeşleşmiş oluyorlar. Evet. Dolayısıyla gençlik yıllarındaki çalışmaları çok fazla önemsemiyorlar veya o çalışmalar onlar için artık unutulmuş çalışmalar veya geçmişte bir nostalji olarak kabulleniliyor. Dolayısıyla bu da aslında eğitim sisteminin, tabi sadece eğitim sistemi değil, sistemi biz global değerlendirmemiz lazım. Türkiye'deki sistem, ulusal sistem. Bu sadece eğitim alanında da değil. Sağlık alanında, ekonomi alanında, hukuk alanında birçok alandaki eksikleri barındırıyor. Sistemin kendinden kaynaklanan bir şey. Çünkü sistem yani ne İslam, ne kapitalist, ne Marksist, ne sosyalist, ne faşist, hepsinden belirli şeyler taşıyor. İşte içinde yaşadığı milletin kabulleri dolayısıyla İslami bazı şeyler barındırmak istiyor. Ama işte bütün dünyanın üzerine çökmesi neticesinde kapitalist unsurlar ağır basıyor. Fakat bazı yoksulluk talep, yoksulların, mağdurların talepleri dolayısıyla bazı sosyalist şeyler içeriyor. Yani öyle bir karma, evet, öyle bir şey, sistem ki, çorba sistem ki, her şey var içerisinde. Her şey olunca da sistemin bir tadını, orijinal, özgün bir tadını alamıyorsunuz. Yani insanlar sistemden hiçbir şekilde memnun olmuyor. Diyelim işte maaşında artış oluyor ama bir tarafta ahlaksızlık söz konusu. Evet. Bir tarafta bazı yerlerde diyelim ki ahlaki kaygıları giderilmiş oluyor. Öbür tarafta efendim işte sağlıkla alakalı sorunları var. Yani böyle insanların hayatını mutlu edecek, onların geleceğe mutlu bakacağı bir sistemi bir türlü yakalayamıyor insanlar. Sebep bu eğitimlerin, hukuk veya sair eğitimlerin kadük halde olmuş olması. Evet. Şimdi bu karma karışık, bu kaos içerisinde işte hakla batılın içe girdiği, işte zulümün içerisine girdiği, sapla samanın karıştığı şeyde ortamda bu mümeyyiz akıl, bu seçen, ayıran, fark eden, ortaya koyan aklın önemi çok daha fazla. Hukukçu olmak herhalde bu akla sahip olmayı gerektiriyor bir ön koşul olarak. Yoksa bu işin içinden nasıl çıkacağız bilmiyorum. Çünkü Müslüman adaleti arayandır her zaman ve teslim olmayandır. Bu kaosa, bu gelgite, bu girdaba kapıldığımızda buradan çok ciddi veballer doğar. Herhalde bu yüzden bir 15 yıldır, 14 yıldır bu yüzden bu okumaları herhalde yürütüyorsunuz. Şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi herkesin aklı var. Ve insanlar kendi akıllarına da gerçekten güvenirler. Çünkü güvenmediğin zaman yani geleceğe de okuyamazsınız. Ama bu kendi aklına güvenin altında yatan şeyler ne, kriterler ne kendince? Bu çok önemli. Benim aklım çok iyi. Neye göre çok iyi? Yani bunun bir mihenk taşı yok mu? En üstün akla mı mihenk taşı vereceğiz? Öyle bir akıl da yok. Çünkü herkesin aklı üstün. O halde akıldan ziyade düşünmeyi bizim tarif etmemiz lazım. Düşünmenin içerisinde akıl var. Evet. Düşünmenin içerisinde aklın referansları var. Bunları birlikte değerlendirdiğimizde o zaman sistemin eksiklerini salt kendi aklımızla değil, başka akıllarla da birlikte ve bütün bu akılların uyması gereken bir takım sabitelerle birlikte değerlendirmemiz lazım. Yani biz tabiata baktığımızda tabiat içerisinde değişmez kanunları görüyoruz. Şimdi bu değişmez kanunların şeyi ne, sebebi ne, ilk muharrik gücü ne, yaratanı ne, yani bunlar tesadüf mü? Değil. O halde insan aklını yaratanın da o akla vermiş olduğu bir takım prensipler, ilkeler yok mu? Evet. Bunlara sabiteler diyoruz. Ve insan aklı yaratıldığı zaman, insan yaratıldığı zaman aklı bomboş mu? Bir levha mı? Bunları düşünmemiz lazım. Levha değil. Bu bir sabık malumat. Nitekim vahiy ile bu söyleniyor. İfade de ediliyor. O zaman biz kendi aklımızın tek başına yeterli olmayacağını, aklımızın referanslarının önemli olduğunu ve bu referansları gözden geçirip bunların doğruluğunu tasdik ettikten sonra diğer akıllarla birlikte birçok probleme çözüm bulabileceğimizi düşünüyoruz. Ama kapitalist sistem veya materyalist doktrin, öyle diyelim, materyalist doktrin bize bunu vermiyor, bunu unutturmaya çalışıyor. Evet. Onun için cinsel tercihi bir hak olarak görebiliyor. Bunun bir tercih meselesi olduğunu söyleyebiliyor. Veya bir başkasının malını almayı veya bir devletin başka bir devlet üzerine, bir millet üzerine tasallutunu hak olarak görebiliyor. Niye? Çünkü aklın sabiteleri yok. Dolayısıyla biz hukukçu olarak da bir hukuk mantığı oluştururken, bir hukuk sistemini değerlendirirken veya bir hukuk sistemi oluştururken bu aklı salt akıl olarak değil, aklı sabiteleriyle birlikte, ona verilen sabık malumatla birlikte değerlendirmemiz gerekir. Yani bu düşüncenin oluşum sistemi çok önemli. Yani o aklın üzerindeki akıl veya işte o vahiyle terbiye edilmiş akıl, evet, dememiz daha doğru herhalde. Şimdi hukuk, hukukun herhalde ham maddesi fıkıhtır, düşünmektir. En çok uygulandığı yer de insandır. Yani bu üç ilişkileri biz en temelde insan için konuşuyoruz, söylüyoruz. Mesela Kur'an'da belki en çok Allah ve Allah'ın sıfatları geçer ama Kur'an veya vahiy veya kutsal kitaplar insan için indirilmiştir. Yani Allah'ın bir kitaba ihtiyacı olduğunu düşünmüyoruz. Şimdi burada baktığımızda hukukun insanı tanıması ve insanlar topluluğu olan toplumu tanıması, buradan yol alması gerekiyor. İşte aldığımız eğitimdeki sıkıntı herhalde bizim insanı tanımamamız. Yani çünkü mesela Kur'an'da Allah diyor ki, İsrailoğulları için Allah diyor ki, onlar diyor Allah'a layıkıyla takdir edemediler. Yani Allah'ın ne olduğunu bilmeyen insan kendini de tanıyamayacaktır. Dolayısıyla kendini tanıyamayan insan o ilişkiler ağını oluşturamayacaktır. Ve buradan hukuk meşru doğmayacaktır veya fıtri doğmayacaktır. İşte batılı hukuk böyle bir hukuk olarak ben bunu görüyorum. Oysa Müslüman hukuk aklı bu ilişkileri, bahsettiğiniz ilişkileri en güzel şekilde örmeye yönelik bir akıldır. Ancak aldığımız eğitimde bu insan unsurunu, bu toplum unsurunu, ne bunun sosyolojisini, ne bunun psikolojisini göremediğimiz için böyle kadük, pasif, sinik bir eğitimden bahsedebiliyoruz maalesef. Ben burada sizin bahsettiğiniz bu öncüler ve öncüler meselesine gelmek istiyorum. Aliye'yi bir öncü olarak, bir öncül olarak görüyorsunuz. Var mı, bu sayıyı arttırabiliyor musunuz? Veya? Sadece Aliye değil, bizim kendi tarihimizde, medeniyet tarihimizde çok çok fazla öncül var. Önemli olan bunları saymak değil. Önemli olan saygıyla anmak. Bu öncüleri saygıyla anmak ve onların öncüllerine sahip olmak. Şimdi bu öncülerin öncülleri var. Kabulleri var. Sabiteleri var. Tabii ki eserleri var. Yaptıkları var. Bunları değerlendirmemiz lazım. Yoksa bir türlü bu insanları putlaştırmak veya idealleştirmenin çok fazla bir anlamı yok. Onlar da bizim gibi insan. Tabii. Ama mümeyyiz vasıfları, çok temel okumaları olmaları, çok temel referansları olmaları ve bu referansları da hayatları boyunca hiç unutmamaları ve bütün bir hayatını anlamlandıracak çalışmalara imza atmış olmaları. Hı hı. Elbette ki bu insanlar çalışmışlar, para kazanmışlar, hayatlarını idame ettirmişler, çocukları var, aileleri var, çevreleri var. Ama bütün bu ihtiyaçları onların düşünme ihtiyaçlarının, düşündüklerini eyleme geçirme ihtiyaçlarının önüne geçmemiş. İşte Aliye dediğimizde veya değişik insanlardan bahsettiğimizde bunu görürüz. Bakın, İslamcılık cereyanının önemli isimlerinden işte Abdüttürüm, işte Afgani'dir, Reşit Rıza'dır daha sonraki şeyde veya İbrahim Abdülreşit gibi, Şekip Aslan gibi, o dönemde İslam dünyasının geri kalma nedenlerini konuşan, tartışan ve buna çözüm arayan insanlar var. Şimdi bu insanlar, adam Afganistan'dan kalkmış, İslam dünyasını dolaşmış. İbrahim Abdülreşit Afrika'dan Japonya'ya kadar gitmediği yer kalmamış, en son Japonya'da ölmüş. Terusya'dan kalkmış gelmiş. Şekip Aslan bir Lübnan prenslerinden. Bakın ben ona nerede rastladım biliyor musunuz? Şekip Aslan'a yaptıklarına. Bosna'ya gitmiştim bir yıl. Orada çok ilginç bir şey dikkatimi çekti. Topluma baktım, yaşantısına baktım. Bu insanlar bu savaşı vermiş olamazlar diye düşündüm. Niye? Çok müfessih bir hayat gördüm. Sigara içen, içki içenler o kadar fazla ki barlar dolu, kahvehaneler dolu. Yani kadınlarına bakıyorsunuz, erkeklere bakıyorsunuz, amaçsız. Yani toplumu geneline baktığınızda bir umutsuzluk beni bir sarmıştı. Çok merak ettim bunu. Beraber olduğumuz gruptaki insanlarla da tartıştık. Ben Aliye'yi daha önce okumuştum. Gelince tekrar okudum. Doğu ile Batı arasında İslam'la beyannameyi okudum. Ki biz beyannameyi uzun yıllar beklemiştik yayınlansın diye. Varlığından haberimiz vardı. Okudum. Bu ikisinin ikisini de beraber değerlendirerek bir kitap yazdım. Aliye ve arkadaşlarında yol haritası diye. Yazdım ama kafamda hep bir soru var. Bu toplum bu mücadeleyi kazanamaz. Mutlaka bu mücadeleyi kazanmasında etkin bir şey olması lazım. Bir düşünce, bir hareket. Evet. Hareketi tamam bulduk. İşte Aliye ve arkadaşları ama ondan önce, yani Aliye'den önce de devam eden bir süreç var. Miladi Müslümani diye bir hareket var, bir cemiyet var. Tamam bu cemiyet kendi içerisinden Aliye'yi ve işte diğerlerini çıkarmış, Behmenleri çıkarmış, Cemalettin Latişleri çıkarmış, işte Kasım Bagişleri çıkarmış. Ama bu insanların Avrupa'nın göbeğinde bu mücadeleyi vermeleri için çok sağlam referansları olması lazım. Merak ettiğim buydu. Hı hı. Ertesi sene tekrar gittim Bosna'ya. Kasım Bagiç'i buldum. Aliye'nin ile birlikte ilk üç olan şahıslardan bir tanesi bu. İsmet Kasım Bagiç. Hala Miladi Müslümanı dediğimiz genç Müslümanların başında şu an. Baş çarşıda ikinci kattadır. Merdivenler çıkılır, ahşap bina. Onu buldum. Dedim ki ben geçen sene geldim, bu sene de geldim, gördüm. Bu toplumun bu mücadeleyi kazanması bana imkansız görünüyor. Ama sizin ekibinizin bazı şeyler olması lazım, referansları, düşünsel referansları. Aliye'yi okudum, ortaklaşa yazdığınız beyannameyi de okudum. Şimdi bu beyannameden Bosna'da eser yok. Beyannamedeki düşünceleri taşıyan, tartışan kimse görmüyorum. Dedi ki evet haklısın dedi. Yaşı da ilerlemiş, 80 küsur yaşında. Bir Arap geldi dedi. 1946, tam da hatırlayamadı işte 46'lı yıllar diyor. Bir Arap geldi diyor. Bir de küçük kitabı vardı diyor. Kitabın ismini hatırlayamadı. Adamın ismini de hatırlayamadı. Ama geldiğini biliyor. Geldi, bize çok şey öğretti. Ben onu aldım. Ben o zaman üniversitede öğretim üyesiydim diyor. Genç bir üniversite öğretim üyesi. Aldım, Salih Behmen'e götürdüm. Aliye'yi de çağırdık. Ve oturdukça çalışmalar, dersler yaptık. Kim bu adam? Şimdi onu söyleyeceğim. İsmini hatırlayamadı. Sonra içeride gençlere sordum yani onlar acaba. Onlar da bilmiyorlar, hatırlayamadılar. Ben kös kös tekrar Türkiye'ye, İstanbul'a döndüm. Akif Emre ile konuştum. Akif Emre Aliye ile en çok konuşan, onu en iyi anlayan ve anlatan birisidir Türkiye'de gerçekten. Dedim ki ya Akif kim bu adam? Şekip Arslan dedi. Halbuki Şekip Arslan'ın hayatı, biyografisini ben basmışım yöneliş yayınlarından. Ben bile unutmuşum. William Cleveland'ın Şekip Arslan'ın hayatını anlatan çok güzel bir çalışmadır. Şekip Arslan kendisi bir Lübnanlı ama İslam coğrafyasını dolaşmış. O İslamcılık düşüncesini ve İslam'ın birliğini, İslam ümmetinin, milletlerinin bir arada kalması için çalışma yapan en adamlardan, değerli insanlardan bir tanesi. Bir buçuk yıl kadar galiba Bosna'da kalmış ve bunları eğitmiş. Bu gençleri. Şekip Arslan doğrudan Bosna'ya mı gidiyor yoksa başka? Bosna'ya gidiyor. Bosna'da kalıyor. Sadece Bosna'ya değil, dünyanın çok değişik yerlerinde Müslümanların bulunduğu toplulukları gezmiş bu insanlar. Gitmişler oralarda dersler vermişler, camiler açmışlar, medreseler açmışlar veya ders grupları oluşturmuşlar ve Bosna'da da bunu yapmışlar. Evet. Ve işte o Bosna'daki, Bosna'nın ikinci Kudüs olmasını sağlayacak o kurtuluş hareketinin düşünsel temelinin altında Şekip Arslan, yani İslamcılık düşüncesi yatıyor. Evet. Şimdi çok ilginç bir şey bu. Onu dipnota koyunca kitap tamamlandı. Yani anlatmak istediğim şey şu, burada öncüler ve öncüler çok önemlidir. Evet biz birçok şeyi okuyabiliriz, analiz yapabiliriz, sentez yapabiliriz ama referanslar da önemli. Geçmişte söylenmiş sözlerden çıkarılacak çok şey var. Geçmişte yapılmış işlerden ve örneklerden, modellerden bizim çıkarabileceğimiz çok şey var. Ve nitekim bunu yapıyoruz bugün. Aliye dün nasıl kendinden önceki o mücadeleyi önemseyip oradan bir şeyler almışsa, mesela o Şekip Arslan'ın kitabı. Dünya Müslümanları neden geri kaldı? Hı. Bir küçük kitapçıktır, risaledir mesela. Bunu okutmuş orada. Ve tabii onu daha da açarak çalışmasını yaptırmış. Açın beyanname tamamen bu düşüncelerle doludur. İslam beyannamesi. İslam beyanname. Sayın Balcı, konuyu biraz daha özele doğru çekeyim. Biraz işte Bosna'dan, Lübnan'dan, Orta Doğu'dan daha çok Türkiye'ye dönersek. Türkiye'de insanların aklında olumsuz bir şeyler canlanıyor. Avukat dediğinde. Avukat dediğinde maalesef. Avukat yalancıdır. Aynen. Tam olarak bu. Avukat yalancıdır, üçkağıtçıdır. Bu algı birincisi doğru mu? İkincisi bu algı nasıl oluştu? Üçüncüsü bu algıyı kırmamız gerekiyor mu? Bu algı doğru değil. Ama algıyı kısmi olarak belirli zeminlerde doğrulayan davranışlar olmuş tabii. Yani durup dururken insanlar avukatlar yalancıdır dememiş. Ama tabii insanlar genelleştirirler. Yani işte bir iki tane yanlış örneği genelleştirirler. Bu bildik bir şeydir. Ama önemli olan bizim bakışımız. Bakın bizim bu mesleğe veya bu fonksiyonerliğe bakışımız nedir? Ben avukatların kendi mesleklerine saygısı olmadıklarını düşünüyorum. Bakın bu çok önemli ama. Bir kurum, işte banka diyelim buna, bir dergi çıkarıyor bir tarihte. 90'lı yılların başı. Orada bir mizah sayfası var. Mizah sayfasında da avukatlarla ilgili fıkralar var. Yani avukatları küçük düşürücü, işte yalancılığını veya işte değişik yanlış anlayışları besleyen fıkralar var. Bir de baktığım gibi sayfayı yapan da bir avukat. Hala o mektubu saklıyorum. O kurumun başındaki genel müdür yardımcısına bir yazı yazmıştım. Çok ağır bir yazıydı bu. O arkadaş hala benden özür dilemedi ama bir daha öyle bir şey yapamadı. Benim yanımda hiç kimse bugüne kadar avukatları küçük düşürücü bir laf edemedi. Ettirmem çünkü. Bakın avukatlık demek bir savunma mesleği demektir. Avukatlık demek para kazanma mesleği değil. Çünkü avukatlığın kamu hizmeti yanıdır ağır basan. İktisadi yanı değil. Parayı her yerde kazanabilirsiniz. Avukatlık yapmayan bir hukukçu, bir avukat avukatlık yapmadan da para kazanabilir. Ama eğer avukatlık yapacaksa savunma mesleğini yaptığını, icra ettiğini düşünerek yapmalı. Peki savunma mesleği ne? Kutsal bir hakkın temsilcisi demektir. Savunma hakkı kutsal bir haktır. Herkesin savunma hakkı vardır. Herkese savunma hakkı tanınmalıdır. İşlediği suç ne olursa olsun, ne kadar cani olursa olsun savunma hakkı kutsaldır. Yani insanların kendini ifade edebilme hakkı. Avukat sadece bu hakkın kullanılmasına vesile olur. Onunla bütünleşmez. Müvekkiliyle bütünleşmez. Onun kendini ifade etmesine, varsa delillerini ortaya koymasına, varsa hukukun boşluklarından da yararlanmasına gerekirse yardımcı olmaktır. Savunma mesleği budur. Bu yönüyle baktığınızda yaptığımız iş kutsal bir iştir. İnsan için yapıyoruz ve Allah'ın bahşettiği bir hakkın ayakta kalması için yapıyoruz. Eğer bu mesleğe yalancılıkla ifade edersek, böyle tanımlarsak veya efendim daha farklı olumsuz sıfatları bu mesleğe yakıştırırsak savunma hakkı zedelenir. Kimse kendisini mahkemede savunamaz. Çünkü hukukçular bunun eğitimini alıyorlar. Bir ikincisi bu hakkın kutsal olduğunu mahkemeye kabul ettiriyorlar. Yargı üç ayaklıdır. Ama bu ayaklardan bir tanesi kutsaldır. Yargılamak değil, iddia hiç değil. Ama kendini savunma kutsaldır. Bu işlevin ortada kalmaması veya ayıplanmaması, küçük düşmemesi için savunma mesleğini adam gibi icra etmek lazım. İşte Müslüman hukukçu bilincini geliştirdiğimizde savunma mesleği adam gibi icra edilir. Sadece para kazanmaya, sadece icra matikliğe, sadece hukuk teknisyenliğine indirgenmiş bir avukatlık mesleği elbette ki beraberinde o ekonomik ilişkiler, çıkar ilişkiler içerisinde bir yalancılık mesleği olarak görülebilir. Burada kitlelerin bu şekilde görmesi doğaldır demiyorum ama çok da yanlış değil. O çıkar ilişkiler içerisinde yer aldığımızda böyledir. Ama biz kamu hizmeti yanımızı ileri çıkardığımızda, öne çıkardığımızda, bunun örnekliğini gösterdiğimizde avukatlık gerçekten çok önemli, kutsal bir meslektir. Yalnız burada şöyle bir sıkıntı var. Yani kamusal tarafını yürütürken bu işin kamuya böyle sırtımızı yaslayıp işte devletin bir temsilcisi gibi, tebaa gibi bir anlamda. Kamu devlet anlamında değildir. Kamu ne? Halk anlamındadır. Kamuya yararlı bir iş yapıyoruz biz. Orada kamu derken devletin temsilciliği değil. Zinhar avukat hep devletin karşısında olur. Çünkü avukat ağırlıklı olarak devletin taciz ettiği, zulmettiği, mağdur ve mahrum bıraktığı insanların müdafiidir. Tabii bu hep %100 böyle midir? Ama ağırlıklı olarak böyledir. Niye? Suç işlemek birinci nedeni kamu hukukunun veya devlet denen aygıtın zaafından kaynaklanır. Bıraktığı boşluklardan kaynaklanır. Suç bundan dolayı işlenir. Eğer devlet, siyasi sistem, hukuk sistemi boşluk bırakmadan, bir yanda eğitim sistemini de adam gibi de yaparak, sağlık sistemini, işte sosyal güvenlik sistemini, bütün bunları insani değerlere uygun yaptığında suçların çok azaldığını göreceğiz. Ortadan kalkmayabilir ama çok azaldığını göreceğiz. Ama devlet bunları yapmadığında, bu görevlerini yapmadığında suçlar artacak. O halde avukat kimi savunuyor? Sistem mağdurlarını savunuyor. Evet. Ben Yeşilay'da 2 yıl başkanlık yaptım, şunu gördüm. Bütün bağımlılar mağdur ve mahrum bırakılmış insanlardır. Bütün bağımlılar. Kimin mağdur bıraktığı? Uluslararası sistemin ve ulusal sistemin mağdur ettiği. Çünkü eğer insanlar bir zehire kolay ulaşabiliyorlarsa, bu ulaşımı engellemeyenler birinci derecede sorumludur. Tabii kolaylaştıranlar daha da önemli, daha da sorumlu. Üretenler hakeza öyle. Dolayısıyla bu kirli zemini veya bu adaletsiz zemini, bu zulüm zeminini üretenler, yardım edenler, göz yumanlar, karşı çıkmayanlar, buna karşı mücadele etmeyenler sorumluluk skalasında belli bir sıraya tabidirler. İşte tam da bunun karşısında hukuk bilinci. Avukat olması da şart değil. Ama bir hukuk bilinci bu sistem mağdurlarını, mağduriyetini görecek, bu sistem mağdurlarını tanıyacak ve onlarla birlikte bir mücadele sergileyecek. Bizim genç hukukçularda yapmaya çalıştığımız bu. Onun için genç hukukçuların bir kısmı mazlumları şu an ayakta tutuyor. Şu an değil, kurulduğundan bu tarafa genç hukukçular mazlumların içerisindedir. Ve en önemli görevleri de onlar yaparlar. Hak arama bilincinin en meşru zemininde bu mücadeleyi verirler. İşte bunların bir kısmı hasta hakları aktivistlerinde mücadele ederler. Bunların bir kısmı sağlık ve gıda güvenliğinde. İşte şimdi Yeşilay'da mücadele ederler ve benzeri hak arama zeminlerinde bu uluslararası veya ulusal sistemin mağdurlarıyla birlikte onların yanında mustazaflarla beraber, zayıflarla, mahrum bırakılmışlarla beraber bir avukatlık mesleğini icra ederler. Ve avukatlık mesleğinin zirvesi burasıdır. Yaşla da ilgisi yoktur. Bu bir anlayıştır, bu bir bilinçtir, bu bir eylemselliktir. Bu açıdan baktığımızda genç hukukçuların buralarda görev alan bütün arkadaşları hepsini kutlamak gerekiyor. Bu toplumun bu arkadaşlara sahip çıkması gerekiyor. Tabii daha önce bu çalışmalarda bulunmuş hukukçuların bu arkadaşlarımıza sahip çıkması gerekiyor. Şimdi Sayın Balcı, savunma hakkı dediniz. Savunma hakkının öneminden bahsettiniz. Burada genelde siz de rastlamışsınızdır. Yani bir insanla karşılaştığınızda avukat mısın? Evet avukatım falan dediğinizde şöyle bir soruyu çok duymuştum ben. Siz de duymuşsunuzdur. Ya siz işte hırsızlar mı, katiller mi falan savunuyorsunuz? İşte bir tecavüzcüyü nasıl savunuyorsunuz? Burada bir fark var. Yani burada bir ayrım var. Yani bugün Abdullah Öcalan'ı savunan bir insan acaba Abdullah Öcalan neyini savunuyor? Katlettiği insanları mı savunuyor veya onun katliamlarını mı savunuyor veya neyi savunuyor? Bakın bu soruyu, bu konuyu biz 40 sene önce hallettik. Fakat ne hikmetse bazı zeminler bunu anlamamakta ısrar ediyor. Anlamıyor demiyorum. Kapatmış kafasını, aklını, zihnini, bu konuyu anlamak istemiyor. Ama anlamak istemediği konuyu da önümüze getiriyor her yerde. Ben şimdi Türkiye'nin de yerlerde konferanslar veriyorum. Hukukçu olduğumu bildikleri için konferans sonunda özellikle gençler gelirler, hep bu soruyu sorarlar. Evet. Bu soruyu niye soruyorlar? Bu sorular aslında onların kendi gündemleri olduğu için. Birileri o çocukların, o gençlerin gündemine bunu sokuyor. Ama o çocukların, o gençlerin gündemine sokan adamlarla 40 sene önce beraber ben bunu tartıştım ve çözdüm. Çözdük yani. O dönemin kuşağı bunu çözdü. Nasıl çözdü? Avukat suçu savunmuyor. Katli savunmuyor. Ahlaksızlığı savunmuyor. Bir insana kendini ifade etme hakkı tanınmasını savunuyor ve bunun mücadelesini veriyor. Örneğin küçük bir çocuğa tasallut etmiş bir sanık düşünün. Ve siz baroda kayıtlı bir avukatsınız. Evet. zorunlu müdafilikten dolayı o adamı müdafi olacaksınız. Kaç kere reddetme imkanınız var? Bilemiyorum şimdi yeni uygulama nedir. Veya bu adamın yakınları veya kendisi geldi, ben sizin beni savunmanızı istiyorum dedi. Ha burada zor, mecbur değilsiniz almaya ama barodan tayin edilmişsiniz alacaksınız. Özelde de almayabilirsiniz. Peki alan avukat onun eylemini mi savunuyor? Veya bu adam çok mübarek bir adam mıdır diyor. Bu adam doğru yapmıştır mı diyor. Veya bu adam efendim işte yapmak istemedi ama da falan mı diyor. Hayır. Şunu söylüyor savunma avukatı, müdafi diyor ki bu bir insandır. Suçu işleyip işlemediği yapılan yargılama sonunda belli olacak. O halde bunun ismi ne? Sanıktı, şimdi şüpheli. Evet. Bu bir şüpheli. Şimdi şüphe demek ne demek? Hakkında henüz kesinleşmiş bir düşünce, bir sıfat, bir olgu, bir hüküm olmayan demek. Peki bu adamı şimdi bizi kafadan nasıl mahkum ediyoruz? Ha insan olarak konuşmalarımızda falan yapıyoruz bunu belki ama bir hukuk yargısı önünde hala şüpheli. Ola ki asıl eylemi bu yapmış olmayabilir. Birinin adına suçu üstlenmiş olabilir ki bu çok yapılan bir şey. Özellikle örgütlü suçlarda. Evet. Ola ki suçun mağduru yanlış tanımlamış, yanlış görmüş de olabilir. Evet. Veya ola ki bu adam bir hasta da olabilir. Şimdi hasta deyince tedaviye muhtaç biri. Akli zaafları olabilen, akli dengesi yerinde olmayabilen, şizofren, bir sürü hastalık türü var. Peki bunun hasta olduğunu kim söyleyecek? Kendisi. Söyleyemiyorsa, anlatamıyorsa onun yerine birinin anlatması lazım. Evet. Maksat bu adamın mutlaka suçsuzluğunu ispat değil. Bu adamın suçu işlemiş olsa bile hangi sahiplerle işlediğini ortaya koymak. Onun lehine olmak kaydıyla. Evet. O zaten kamunun bir parçası. Dolayısıyla o da onu savunmak da kamuyu savunmak. Mağdur karşısında değil. Mağdurun da bir avukatı var. Onu da hukuk sistemi, onun da kendini ifade etmeyip. Çünkü avukat, bir avukat burada bunu savunurken öteki tarafta da öbürü diğerini savunuyor. Diğerine kendini ifade etme imkanı tanıyor. Dolayısıyla toplumda yüz kısartıcı veya terör veya katliam gibi suçları işlemiş insanların avukatlığını almak, onunla özdeşleşmek değil ve kimsenin de avukatları onlarla özdeşleştirme hakkı yoktur. Bu çok yanlıştır. Burada şunu sorayım hemen yeri gelmişken. Bir avukatın müvekkili aleyhine ama hakikate ve gerçeğe bağlı olan bir şey söylemesi doğru değil. Şunun için doğru değil. Gerçeğin ne olduğunu kim biliyor? Avukat ama, mı? Ama bir yargılamadaki maksat gerçeği ortaya çıkarmaktır. Evet. Ama orada avukat hüküm sahibi değil. Avukat savunmak üzere vekaletnamesini aldığı veya müdafiliğini yaptığı insanın bu suçu işlemediğini veya hangi sahiplerle işlediğini anlatmak için orada. Yoksa aleyhine delilleri vermek için değil. O görev savcıya ait. Veya karşı tarafa ait. Ya karşı tarafın bir avukatı yoksa? İtiraf müessesesi vekaleten kullanılamaz. Bunu unutmayın. İtiraf sıkı sıkıya kişiye bağlı bir haktır. Benim yerime hiç kimse itiraf yetkisini kullanamaz. Avukatım da olsa. Bunu yapmamalı, yapamaz yani. Çok ilginç bir şey. Ancak bu hukuk davalarında, özel hukuk davalarında olabilir. Davayı kabul edersiniz vekaleten. Delilleri kabul edersiniz. Sulh ve şey yapabilirsiniz. Bu mümkün. Yani daha fazla zarara uğramamak için neyse değişik sahiplerle ama bir kamu davasında, bir ceza yargılamasında müvekkilinizin adına itirafta bulunamazsınız. Ancak Amerikan sisteminde var. Geliyor, hakim çağırıyor tarafları. Diyor ki avukatıyla sanığı, eğer kabul ederseniz cezada şu kadar indirim yapabilirim diyor. Yargılamanın uzamaması ve bir an önce mağdur tarafın da tatmin olması için, sonuçta bir ceza verecek. Evet. Böyle bir teklifte bulunur. Sanık kabul ederse avukat da bunu imzalar. Ama sanık itirafta bulunmazsa hiçbir şekilde avukat sanık adına itirafta bulunamaz. Bu avukatlık mesleğine ihanet demektir. Böyle bir şey yok. Kaldı ki dedim ya adam belki başkası adına suçu işlemiş üstlenmiş olabilir. Evet. Veya adam hasta olabilir. Suçu işlediğini sanabilir de bakın. Öyle bir hasta olur ki suçu işlediğini zanneder. Evet. Aslında suçu işlememiştir. Dolayısıyla avukatın itiraf hakkı yoktur. Yetkisi yok, yetkisi de yoktur. Böyle değerlendirmemek lazım. Teşekkür ederim Sayın Balcı. Son bir sorum var. Ondan sonra programımızı yavaş yavaş kapatacağız. Şimdi Müslüman zihinlerce tasarlanmamış bir adalet sistemi var Türkiye'de. Bizim Müslümanlar olarak burada adalet arayışımız da her zaman sürecek. Peki bu çelişkiyi gidermek için, bu çelişki ağında siz genç avukatlara neler tavsiye ediyorsunuz? Aslında asıl 40 sene önce çözdüğümüz dediğimiz şey buydu. İşte onun bunun işte falancanın filancanın avukatlığını almak daha ikinci bir mesele. Asıl birinci mesele Müslüman camiadaki asıl soru bu. Biz bunu 40 sene önce çözdük. Bakın, İslami olmayan bir sistemde, İslami olmayan bir hukuk sistemindeyiz. Evet. Ben mezun oldum. Staja başlayacağım. Hatta staja geç başladım. Sebebi de bu tartışmalardı. İslami olmayan bir sistemde hakim, savcı ve avukat olunur mu, olunmaz mı? O günün çok yoğun bir tartışmasıydı. Ve olunmaz kanaati hakimdi ağırlıklı olarak. Ve ben staja başlamadım. Poşet sattım. Naylon poşet. Satıcılığına başladım. Pazarlamacılığına başladım. Bir araba verdiler altıma. İşte dükkanlara hukuk fakültesi mezunu bir insan olarak. Birkaç ay bunu yaptım. Sonra düşündüm, dedim ki benim gibi yüzlerce genç hukuk mezunu poşet satsa veya başka bir iş yapsa, bu ülkenin, bu insanların hukukunu kim koruyacak? Kim bu hukuk sistemini değiştirecek? Böyle giderse kimse değiştirmeyecek. Böyle gelmiş, böyle gidecek. Ama dünyada hiçbir şey böyle gelmiş, böyle gitmiyor ki. Dünyada bir değişim var. Yani olumlu değişimler de var, olumsuz değişimler de var. Peki biz rahatsız isek bundan, bütün insanlar rahatsızsa bize ne düşüyor? Bu rahatsızlığı görmeyip başka işle uğraşmak mı, yoksa rahatsızlığın üzerine gitmek mi? İnsanlık onuru hangisini gerektiriyor? Gayri İslami hukuk düzeninde ben hukukçuluk yapmayacağım. Kim yapacak peki bu hukukçuluğu? Gayri İslami düzeni benimseyenler yapacak. O zaman peki bu insanlar ila nihaya sömürülecek, ila nihaya mağdur ve mazlum olacak. İşte insanlık, onların içinde ben de varım. Ben mazoşist miyim kendime zulmedilmesine razı olayım? Çünkü sistem oradan kaçtığımda beni burada yakalamıyor mu? Sistem her tarafı kuşatmış olduğu için beni her yerde o sistem yakalıyor. O halde ben diplomamın gereğini yapayım. Almış olduğum hukukçuluk misyonunun gereğini yapayım diye düşünerek staja başladım. Avukat oldum ve 40 yıldır da bu düşüncelerle işte bu insanların ve tabii ki kendi hukukumu arayışı içerisindeyim. 40 yılda Türkiye'de çok şey değişti. Ben değiştirmedim ama benim gibi düşünen anlayış 40 yıl içerisinde Türkiye'de çok şeyi değiştirdi. Çok şeyi değişti ve çok daha çok şey değişecek. Bu bir kişinin mücadelesi değil. Bu tarz düşünen insanların sistemli anlayışlarının böyle dama dama bütün kitlelere yayılmasıdır. Hukuk bilinci arttıkça, insanlar kendi hukuklarını korumaya çalıştıkça, hakkını aradıkça bu sistemler değişecek. Kaçınılmazdır. Değişim budur. Biz bu değişimin olumlu yönde gitmesi için birer asker olarak çalışmayı göze almalıyız. Yoksa bu düzenin sisteminde işte sadece hukuk değil ki, çek alınmaz, işte bankayla çalışılmaz diyenler falan, bunların hepsi geri dönüş yaptı. Ama hukukla alakalı bu sıkıntılı anlayış hala bizim gündemimize geliyor ve bana soru olarak gelebiliyor. Haksız bir soru mu? Haksız bir soru mu bu? Haksız bir soru. Genç bir arkadaşımız için haksız değil. Evet. Ama genç arkadaşımız bu soruyu nereden alıyor? Kendi kendine böyle düşmüyor zihnine. Bulunduğu zeminlerden alıyor. Şimdi genç arkadaşımız üniversiteden mezun oldu. Avukat olarak hayata başlayacak. Ne öneriyorsunuz ona? Nasıl bir yol bekliyor kendisini? Şunu söyleyeyim. Tabii ki ayakta kalmak. Genç avukat için çok önemli. Ayakta kalması lazım. Evet. Çevre edinmesi lazım. Ama bunların hiçbiri okumalarından taviz vermeyi, toplum içerisinde bulunmayı gerektirmiyor. Eğer bunları yapmazsa, toplumun içerisinde onlarla beraber hem kendi hakkını hem toplumun hakkını savunmazsa, bir arayış içerisinde olmazsa, bunun için sağlıklı okumalar yapmazsa, referanslar elde etmezse, sadece ticari kaygılarla oluşturacağı bir büro, avukatlık bürosu ona sadece para kazandıracaktır. Hiçbir onur kazandırmayacaktır. Ama mutlaka eğer ailesinden, bulunduğu çevreden veya kendi kazanımlarından bir İslami zihin kendince oluşturmuşsa, günün birinde gelecek, diyecek ki ya benim de burada bir tuzum bulunsun. Ama artık o yemek tuz kaldırmaz. O tuz sahibini kaldırmaz. Nitekim böyle çok arkadaşımız var. Belli bir yaştan sonra gelip ya ne yapıyorsunuz çocuklar dediğinde, kimse tarafından tanınmadığı için ve böyle bir şeye layık görülmediği için tiriteber şahim yerden kendi halinde o yaşamına devam eden çok arkadaşımız var. Yani değiştirme ve dönüştürme çabası içinde olmayanlar otomatik olarak değişip dönüşüyorlar herhalde. Evet. Kendileri değişip dönüşüyorlar ve bir müddet sonra kendilerinde tanımız hale geliyorlar. Ben çok böyle günah çıkaran arkadaşım var benim. O zaman sadece bir avukat oluyorlar ama hukukçu olamıyorlar. Teknisyen oluyorlar, icramatik oluyorlar. Evet. Hukukçuluk hukuku üretmek demektir. Hukukçu, hukuk satan gibi böyle çok kaba bir karşılığı var belki insanların zihninde ama hukuk üreten demek. Hukuku üreten, hukuku çalıştıran, hukuku biçimlendiren, şekillendiren demek. Hukukçu bu demek. İşte bu dönüştürme gayreti İslami bir çaba. Evet. Bu bir ameldir aynı zamanda. Tabii. Burasının altını çizmek. Bu bir iman amel bütünlüğü içerisinde değerli. Özellikle de hukukçuluk. Yani bakın bir toplumun haklarıyla ilgili konuşuyoruz burada. Bir toplumun insanlığı hatta insanlığın mağduriyetiyle ilgili konuşuyoruz. Dolayısıyla onlara yapılacak her türlü hizmetin insanlık onurunu olduğunu düşünüyoruz. Şimdi bunu ertelediğinizde onur ertelenebilir mi? İnsan bir an için ya ben onurumu erteleyeyim birkaç sene falan diyebilir mi? Ama işte bu onur insanlık için bir şey yapmak insanlık onurudur. Bu ertelenemez, ötelenemez. Dolayısıyla biraz para kazanayım geleyim veya biraz şöyle dünyayı dolaşayım ondan sonra geleyim. Yok böyle bir şey. Dünyayı dolaşırken de bunu yapacaksınız. Para kazanırken de bunu yapacaksınız. Uyurken bile bütün kaygınız akşam yatarken sabahleyin kimlerle ne iş yapacağını düşünmek olacak. Ancak böyle insanlık onurunu kuşanabiliyoruz ve devam ettirebiliyoruz. Evet. Allah Kur'an'da müminler için diyor ki sizin bütün şan ve şerefiniz bu kitaptadır diyor. Evet. İzzet ve kudret sadece Allah'ın yanındadır evet. diyor. İzzet ve kudret Allah'ın yanında olan o izzet ve kudret aynı zamanda Allah'ın sıfatları olan adl ve hak sıfatını da iyi anlamayı, tanımayı evet. ve bunu yaymayı gerektiren bir şey. Bu anlamda teşekkür ederim. Allah razı olsun. Güzel bir sohbet oldu. Ben teşekkür ederim. Kıymetli dostlar, Hayatın İçinden Hukuk programının sonuna geldik. Konumuza teşekkür ettik. Haftaya aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayatın İçinden Hukuk. Hazırlayan ve sunan Mehmet Ali Başaran.